Na, szia, Attila, fogd magad, attól szívd fel a kórházat, és kérdezz meg, mi van öreg anyáddal. Jó? Fölhívom. Ha? Fölhívom. Na, hívja, szia.